Dobrze, bo wychodzę znowu na ring, by się teraz mierzyć z tobą, stoczyć walkę, także z samym sobą. Proste mano, a mano naga prawda, bracie. Jeden na jeden, bardzo dobrze znacie to uczucie, ten znak mojej świadomości. Wszystkie twoje błędy to przejaw tej słabości. Jak jebane tornado, naciągam znowu tu, ta ta ra ra. Ruszam do ataku i lewa, prawa, lewa. Nadeszła ta chwila, nadszedł właściwy czas. To jest ten moment, tylko jeden z nas może wygrać tę grę, ułożyć puzzle do końca. Nie masz już odwrotu, więc przestań wołać ojca na pomoc. Nikt ci już nie pomoże tu, nie może ci pomóc nawet twoje kung fu. Bo to jest ta chwila, to miejsce i czas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden może wygrać, tylko jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden wygra, jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden może wygrać, tylko jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden wygra. Runda druga, nie będzie zbyt długa, bowiem powiedzenie mówi: znajdzie ten, kto szuka mnie. Gdzie? Nie spojrzysz tam ja. Szybszy od asa, mocniejszy niż to dwa. Rudy, tak, to sędzia daje znak. Znowu ciebie liczą, tu leżysz na znak. Na macie, znam cię, wiem o czym teraz masz. Lecz to nigdy się nie zdarzy, poznaję to po twarzy twej. Hej, mistrza Bela, mistrza Kasia, kompa cela. Mistrza A, mistrza B, powiedz kurwysynu, czy boisz się? Kiedy stoję tu, patrzę w twoją twarz, powiem ci, że masz mało, bardzo mało masz do powiedzenia, aż zastanawiam się, czy to dziwne, czy ciekawe. Czy zdajesz sobie sprawę, że wygrywam tę zabawę? To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden może wygrać, tylko jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden wygra, jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden może wygrać, tylko jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden wygra, jeden z nas. Czyli numer odres 3, jak trzy życzenia. Czas na test, właśnie teraz jest to właśnie ta chwila. Wyglądasz po dwóch rundach tak, jakby to tequila. Sponsorem twym była, albo z tobą coś nie tak. Nogi ci się prądzą, znów sędzia daje znak. A tak, przeprowadzam znowu, biegnę w twoją stronę. Próbuję złapać liny, pamiętaj, nigdy one nie dadzą ci schronienia. Nie ochronią nigdy cię przede mną. Nintendo, kup sobie lepiej dziś. Pobaw się tym domu, to dla ciebie zdrowsze niż to, co robisz tu. Co to kurwa jest? Knockout, oblałeś test, tak jest. Ten test to początek twojej walki z życiem. To zaczątek długiej bitwy, która toczy się w nas. Właściwa chwila, miejsce i czas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden może wygrać, tylko jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas. Tylko jeden wygra, jeden z nas. To jest ta chwila, to miejsce i czas.